Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Ağustos Salı. Yıl 2013. Ay 8, gün 239, Hızır 114. 1434 Hicri Şevval 20, 1429 Rumi Ağustos 14. Başak Burcu'nda doğanlar. Günün malumatında dünden devam. 22 Ağustos, 22 Eylül. Başak Burcu'nda doğanlar için uğurlu gününüz Çarşamba. Uğurlu sayınız 5. Uğurlu taşınız safir ve zebercet. Uğurlu renkleriniz açık sarı, açık mavi, kobalt mavisi. Uğurlu çiçekleriniz açelya, sarı menekşe, lavanta çiçeği. Uğurlu kokularınız leylak, limon ve sardunya. Uğurlu müziğiniz eski şarkılar. Yemek listesi gün 239. Balık pilaki, patates salata, helva. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete. Haftanın ikinci Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil, Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple, arkadan bize destek veren de Emre Gümüşer'e, Gümüşer var. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bir açılış parçamızı da Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı parçayla yaptık. Simon Dupree and the Big Sound adını taşıyan grup, o grubun kurucu elemanlarından Philip Arthur Schulman'ın 1937'de doğum günü, yani doğum yıl dönümü bugün, Glasgow'da, İskoçya'da doğmuş bir müzisyen. Çok sayıda müzik enstrümanı çalıyor. Alto ve tenor, saksafon, flüt, klarnet, trompet, melofon, piyano. Arada da vokallerde de ve hatta vurmalılarda da yer alıyor. Çok yönlü bir müzisyen. Ona bir günaydın dedik. Aslında şarkının sözü de önemli. Şair John Donne bir katedralde başrahip olduğu dönemdeki vaazlardan birinden alıntı bu. Çanlar kimin için çalıyor ama her zaman için geçerli çalışan bir şey bu. Vaazların metinleri sonradan yayınlanmıştı. Hatta Amerikalı yazar Ernest Hemingway de 1940'taki savaş romanında bu adı kullanmıştı. Çanlar kimin için çalıyor? Şöyle diyor John Donne: ada değildir insan. Bütün hiç değildir bir başına. Ana karanın bir parçasıdır. Bir damladır okyanusta. Bir toprak zerresini alıp götürse deniz, küçülür Avrupa. Sanki yiten bir burunmuş, dostlarının ya da senin bir yurtluğunmuş gibi. Ölünce bir insan, eksilirim ben. Çünkü insanoğlunun bir parçasıyım. İşte bundandır ki sorup durma çanların kimin için çaldığını, onlar senin için çalıyor, diyor John Donne. Evet, tarihte bugün neler olmuş, ona da bir bakalım şimdi kısaca. 1832'de bugün Kara Şahin, Black Hawk, Sauk kabilesinden, yerli Amerikan yerlilerinin Kızılderililerinden uzun bir direnişin sonunda teslim oluyor Amerikan kuvvetlerine, üstün kuvvetlerine ve Black Hawk War diye adlandırılan Kara Şahin Savaşı da bu şekilde sona ermiş oluyor. Beyaz adamın üstün ve zalim gücüyle bitiyor iş. 1859'da dünyanın ilk petrol kuyusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde açılmış. Ama bu petrolün işlenmesi ve bütün dünyanın da hem en büyük refahına yol açan hem de en büyük baş belası olan yoğun üretime geçmesi 1900'lerin başını bulacak. Gene Amerika'da 1950'de BBC ilk deniz aşırı yayınını Fransa'ya yapıyor. Şimdi bu sıralarda bütçe kısıntılarıyla kapatmakta, onu da biliyoruz. 2007'de de Yunanistan'daki orman yangınları ülkenin üçte birinin bulunduğu Mora Yarımadası'nın %67'sinden fazlasını, yani üçte ikisinden fazlasını vurmuş, 62 kişinin öldüğü yangının da uzun süre kontrol alınamamasından dolayı olağanüstü hal ilan edildiği bir durum. Bu da küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın gösterdiklerinden biri. Daha 2007 yılında olup bitenler şimdi de tekrarlanıyor. Şu anda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da devam eden muazzam bir orman yangını var. Evet, aynen öyle. Ona kısaca, hatta şimdi hazır şey varsa, varken fırsat değinelim. Şu ana kadar rimfire diyorlar, o halka şeklinde bir yangın Kuzey Kaliforniya eyaletinde Yosemite Milli Parkı'nda, Kaliforniya eyaletinin en büyük yangınlarından biri haline almış. Durduramıyorlar. Bir haftayı geçti. Kaliforniya valisi Jerry Brown da olağanüstü hal ilan etmişti San Francisco'da. Çünkü şehrin de, San Francisco şehrinin de enerji ve su kaynaklarını da tehlikeye attığı gerekçesiyle söyleniyordu bu. Ve San Francisco şehrinin %85 suyunu da sağlayan rezervuara doğru yaklaşıyordu deniyordu. Ama ilerleme de kaydedildiği belirtiliyor. Bizim son aldığımız haberlere bakılacak olursa 57.600 yani 58.000 hektara yakın bir arazi yanmıştı bu bir haftada bizdeki gelen son bilgilere kadar. Ki bu çok vahim bir durum yaratıyor dünyada da. Evet, dünyanın en güzel parklarından birisi olarak biliniyor Yosemite Parkı. İnsanlar oraya evlenmek için gidiyorlar, piknik yapmak ve vakitlerini şehirden kaçıp vakitlerini geçirmek için gittikleri ve gayet çeşitli bir canlı çeşitliliğine sahip olan bir park olarak biliniyor. Ama şu anda tabiri caizse cayır cayır yanıyor. Cehennem. Son evet. Bir bilgi var mı? Ben göremedim. Son bilgi sizin okuduğunuz kadarıyla yani %18'de benim hatırladığım kadarıyla en son kontrol altına alınan yangın sayısı. Fakat tek bir yerde çıkmadığı için yangın evet. Birçok yerde müdahale edilmeye çalışılıyor fakat durdurulamıyor orman yangını. Evet. Peki. Ona bir daha dönme fırsatımız da olmayabilir ama yangın devam ediyor. Onu söyleyelim. Aslında bugün bir saatlik bir programda ancak özet yapabileceğiz. Yani hem köşemiz var, Ahmet İnsel'le olan köşemiz, hem de ondan sonra açık bilinç programı olacağı için bize bir saatlik bir şey kalıyor. Özetleyebileceğimiz kadarıyla gezegenin ve canlıların raporunu vermeye çalışalım. Bir haberin de devamını getirelim. Gezegen demişken, okyanuslardaki yani bütün hayatın kaynağı olan bütün canlıların doğduğu okyanusların hayatında çok büyük bir tehlike olduğu açıkça görülüyor. Bu dün de azıcık vermiştik ama Fiona Harvey, The Guardian gazetesinin çevre muhabiri Fiona Harvey'e verilen bir mülakatta deniz biyologu Hans Pörtner, Alman, çok büyük bir felaketten bahsediyor. Yani okyanuslarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinden dolayı son derece karmaşık bir süreçte okyanusların asitlenme krizinin inanılmaz boyutta hızlanarak devam ettiğini söylemiş. Belki de 250 milyon, en az 250 milyon yıldan beri görülmüş en büyük felaket. Bu Permiyan Triyasik denen bir dönem var. Gezegenin tarihinde tam 250 milyon yıl önce, tam olarak söylersek 251 milyon yıl önce gerçekleşmiş. Sibirya'daki büyük volkanların o tarihte patlaması ve bütün yeri göğü karbondioksite boğması yüzünden olduğu tespit edilmişti. Orada karadaki canlıların %95'i tükenmişti. En büyük tükeniş olmuştu. İşte o tarihte, en az o tarihe kadar yükselen okyanusların, denizlerin bir asitlenme durumu olduğu, yani iklim değişikliğinin de kötücül habis ikizi olarak nitelendiriliyor bilim insanları ve uzmanlar tarafından. pH seviyesi suda karbondioksiti yuttukça, yani atmosferdeki karbondioksiti soğurdukça, emdikçe kendisi de mecburen pH'e düşüyor. Ve böylece asit oranı, baz oranı düşüyor, asit oranı yükseliyor. O zaman da çok sayıda deniz hayatını, kabuklular başta olmak üzere hayata büyük bir tehlike meydana getiriyor. 251 milyon yıl önce olabilir ama daha da geriye götürmek artık ne kadar mümkün bilinmiyor. Belki de gezegenin ilk ortaya çıkışına kadar, milyarlarca yıl hayattaki en korkunç durumuna şu anda gelmiş olmamız çok ürpertici doğrusu. Evet. Ve bilimsel raporlarda bunları kanıtlar nitelikte. En son sızan, eğer bu haber bittiyse tekrardan sonuna da bu haberi de ekleyebiliriz. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 4 parça halinde yayınlanması beklenen 5. değerlendirme raporunun taslak çalışması da basına sızmış. Agos gazetesinden öğreniyoruz bunu da. Raporda sera gazı salımı, iklim değişikliği, kuraklık, yükselen deniz seviyesi, kasırgalar ve benzeri doğa olayları ile birçok çarpıcı bulgu ve senaryo mevcutmuş bu taslakta. En çok konuşulan sonuçlardan biri ise raporun küresel ısınmanın sebebinin insan ve insan kaynaklı eylemler olduğunu ve bunun oranının da %95 oranında olduğunu bilimsel olarak kanıtlanmış olması. %95. Gelecek ay zaten birinci bölümü çıkıyor. Evet. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu'nun, yani Birleşmiş Milletler'in topladığı iklim bilimcilerden oluşan en önemli şey. Ve burada tabii bir de şeyi söyleyelim, Time dergisinde de bu haberle ilgili bir şey daha var. Nature Climate Change dergisinde çıkan bu sözünü ettiğimiz dehşet verici, dehşet ötesi haberin aslında en vurucu noktasında da mercan kayalıklarının bulunduğu söyleniyor. Çünkü mercanlar ağrıyorlar ve ölüyorlar. Halbuki yeryüzünün en büyük bitki ve hayvan çeşitliliğini deniz hayatında sağlayanlar, onlar zaten en verimli, mümbit ve en güzel ekosistemleri okyanusların, onların yok olması durumu söz konusu ve özellikle de midyeler ve molüsk denilen hayvanlar adaptasyonda en güçlüğü çekecekler bir şeyler. Evet, hatta mürekkep balıkları. Hatta Fiona Harvey'in yine adını almıştık bugün. The Guardian gazetesinde 1 Ağustos tarihinde yayınlanan bir haberi vardı. Yeşil gazetede de bunu bulabilmek mümkün. Karayipler'de hali hazırda mercan resiflerinin %80'ini kaybettiğini, ülkenin bu adaların %80'ini mercan resiflerini kaybettiğinden bahsediliyordu. Ve resifteki bozulmanın boyutunun ortaya çıkmasını bekleniyordu tam olarak net bir şekilde. Ama durumda oldukça korkutucu nitelikteymiş. Bu Karayipler'de ilk ortaya çıkan görüntü de buymuş. %80'i bir kıyaslama yapmak gerekirse geçmişte nüfusun büyük çoğunluğu balıkçılık ve turizmle geçinen Karayipler'de hem de. Resiflerin yok olması aynı zamanda evet, ciddi bir ekonomik problem manasına yani da geliyor. Yani hiç tartışılacak lemicime olmayan bir şey varsa biz dırbırı şeylerle yani savaş ve barış meseleleri dahi bunun yanında hakikaten önemsiz kalıyor. Yani dırbırı dediğim şeyi birazcık geri alayım ama çok yani hayattaki bütün canlılar açısından en önemli sorunun bu olduğu, en acil sorunun bu olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok ve olanca gücümüzle de mücadele edeceğiz. Evet, tabii. Son 50 yılda meydana gelen bir yok oluş bu aslında, Karayipler nezdinde okuyacak olacaksak. Bu 50 yılda özellikle kıyılardaki yerleşim alanlarının olması ve kirlilik nedeniyle ortaya çıkan, yine insan kaynaklı bir şekilde ortaya çıkan bu yok oluş %80'ini götürmüş. Sadece insanların ekonomik kaynakları değil, aynı zamanda deniz canlıları içinde barınma alanlarının %80'i Karayipler'deki. Ve bunun tabii çok basit bir şey var. Tarihin gördüğü, gelmiş geçmiş en büyük karları elde eden enerji şirketleri var. Petrol, kömür. O şirketlerin karlarının devamı için denizlerin ölümü, okyanusların asitlenmesi, orman yangınları, seller, sular götürüyor ortalığı ve bu böyle devam ediyor. Bir rakam vereyim, durumun ne kadar vahim olduğunu anlatalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece gelir dağılımı eşitsizliği öyle bir hale gelmiş ki mesela yaklaşık olarak 2009'da en toplumun en tepesindeki en zengin %1'in ortalama hane halkı gelirinin ne kadar olduğunu biliyor musun? %1 en tepede 2009 en son rakamların bulunduğu 14 milyon dolar hane halkı olarak senede kazanıyorlar 2009'da. Peki en alt %47'lik kesimde ne kadarlık? 14 dolar. Yani sıfıra yakın. Sıfıra yakın? Evet. Yani 14 milyon doların yanında gerçekten 14 dolar da sıfıra yakın. Sıfıra yakın. Amerika'nın yarısı için ortalama borç da aynı şekilde durumda. Ve peki şöyle de bir şey yapayım. En zengin 300 kişiden bahsediyoruz ki bunların aralarında hepsi enerji ve bu tip şirketlerinde CEO'ları var şüphesiz. Yakışıklı genç çocuklar çoğu. Onların 300'ü yeryüzündeki en zengin 300 kişi, ki bunların üçte biri de, bu şimdi dünyaya geçtim, üçte biri de Amerika'da zaten, yüzü aşağı yukarı Amerika'da. Bu 300 kişinin toplam geliri, varlığı en yoksul 3 milyar insan kadar, hatta ondan fazla. 300 kişi 3 milyar insana tekabül ediyor. Evet. Böyle bir şey. İlginç bir oran tabii. Yani dünyadaki en büyük gelir adaletsizliği de Rusya'da, ikinci Ukrayna'da, üçüncü Lübnan'da, dördüncü de Amerika Birleşik Devletleri'ymiş. Rusya Türkiye mı? Evet. Halbuki Rusya gayet böyle eşit. Vladimir Putin'in yansıttığı kadarıyla gayet işlerin yolunda gittiği bir ülke olarak gösteriliyordu. Bir başka şeyde borsada, borsaya bakıldığı zaman görülüyor. En zengin %10, aşağı yukarı bütün şeyler, emeklilikler hariç stokların, yani hisse senetlerinin %90'ına sahiplermiş. Bu da fena değil, değil mi? %90'ına. Evet. İstediklerini %10 çevirebilecek kapasiteler dünyanın ekonomisine. Evet, ve şöyle sağ bir şey ve bütün sola. Gelir artırımları, en zengin %1, eğer Amerika'da 2006'da 1980'deki gelirlerine sahip olsalardı, 1 trilyon dolar daha az çekecek oluyorlarmış ekonomiden. Oysa 3'e katlamışlar vergi sonrası gelirlerini. Ondan sonrasında da bütün gelir artışlarının tamamını zaten elde etmişler. Peki yoksullara yardım konusunda nasılmış durumları? Barclays'den, bir dünya bankasından bir şey vereyim. Ben zenginlerin parası, evet, züğürtlerin çenesini yorar şey yapıyorum şimdi. İklimden oraya geçtim. Barclays'in söylediğine göre en üst dilim, %20 dilimde yer alan insanlar gelirlerinin ne kadarını yardım için dağıtıyorlarmış, yüzde kaçını? Birini, %1.10'da üçünü. 1.3'ünü yani. Artık gönüllerinden ne koparsa. Evet. En düşük seviyede olan %20, son %20 yoksul, %20 ne kadar şey yapıyormuş? %3. Yani 3.10'da 2. Neredeyse 3 katı veriyormuş. Onların gönülleri daha zengin. Yani. Her zaman öyle olmuyor mu? Evet, ve bir ufak da hesap yapılmış. Hindistan yeni bir şey yapmış. 4 milyar dolar ayırıyormuş. 800 milyon insanı doyurabilmek için, yoksa çünkü Hindistan'da çocukların %5 yaşındaki çocukları, 5 yaş ve altı çocukların %50'si kötü besleniyormuş. Yani beslenme yetersizliği çekiyor ve kavruk kalıyor. 2012'de sadece Walton ailesinden 3 kişi 4 milyar doların üzerinde gelir sağlıyorlar. Bu Walmart ailesi. Ayrıca enerji, kömür şirketlerinden ve petrol işinde David Koch, ayrıca da Bill Gates, Warren Buffett ve Larry Ellison, Michael Bloomberg ve Jeff Bezos da 4 milyar doların üzerinde kazanıyorlar. Yani en zengin 400 Amerikalı 200 milyar dolar bir yılda kazanmışlar. Ve son olarak da şey söyleyelim. 1 trilyon doların 3'te 2'sini sübvansiyon olarak da bu zenginler alıyor. Onu da söyleyeyim. Evet, zenginin, vergi de ödemiyorlar. Zenginin parasının züğürdün çenesini yorduğu bu kadar yeter. Artık savaşları geçelim. Fakat şöyle bir durum da var. Artık bu kadar kalabalık ve bu kadar eşitsiz bir şekilde dönmeye devam eden dünyaya 3 tane çocuk getirmek için yaptığım planları sanırım bir süre rafa kaldıracağım. Bu haberlerden sonra belki daha güzel, daha uygun haberler olur. Daha mutluluk verici haberler olur. Ardından tekrar bu planıma dönebilirim. Ama bu haliyle 3 çocuk çok fazla bu dünya için. Biri bile fazla belki de. Ya da çok şanslı olması lazım, garantisi olması lazım. Hangi kesimde bulunduğuna bağlı diyeyim ben sana. Kaymak mümkün değil mi tepeden aşağıya doğru ya da yukarıdan aşağı doğru? Kas sistemi geldi dünyayı da, haberimiz mi yok tekrardan? Yok, kayar tabii. Çok kazanırsak aşağıya da bir şeyler damlatırız ama %1, akmasa damlar filan. %1, %0.05 gibi. Evet, olabilir. Tabii. Evet, şimdi Suriye ile savaşın eli kulağında olduğu, Amerika ve müttefiklerinin Şam'ı vurmaya hazırlandığı yolunda haberler var. Bu çok önemli bir şey. Buna geçeceğiz birazdan. Yani dün Rusya'da müdahale olursa bunun için savaşa girmeyiz şeklinde Rusya'dan da bir şey var. Müdahale sinyali var yani. Evet, müdahale sinyali var fakat bu Birleşmiş Milletler çatısı altında olabilecek bir müdahale değil. Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler müdahalesini yönündeki bu müdahale yönündeki kapıyı kapatmaları engellemeleri üzerine İngiliz basında göre Batı dünyası olarak nitelendirilen kesim, yani Avrupa Birliği'nin önde gelenleri ve Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki de Türkiye olarak görülüyor. Bir araya gelip kol kola gelip Suriye'ye bir saldırı gerçekleştirebilme, bir cezalandırma operasyonu olarak geçiyor Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde. Böyle bir operasyonu gerçekleştirebilme ihtimali varmış. İngiltere'de mesela Kıbrıs'taki üstlerinde kimyasal silah alarmı verilmiş. Dünya bir teyakkuz haline doğru yavaş yavaş geçmekte. Evet, Birleşmiş Milletler denetçilerine de ateş açıldığı haberi de var. Kimyasal gazı kim kullandı tartışması var. Amerika Suriye'yi suçluyor. Ama Suriye müdahale ihtimaline karşı Rusya'dan bir tepki geliyor. Bunların hepsini konuşma fırsatımız bulmayı umuyoruz. İran'dan da Amerika'ya bir uyarı var. Kimyasal silah araştırması için Birleşmiş Milletler'le işbirliği yapacağım diyor İran. Başbakan Erdoğan'ın telefon diplomasisi devam ediyor. En son Hollanda Başbakanı Mark Rutte'le görüşmüş ve Suriye ve Mısır'daki son gelişmelerin ele alındığı söyleniyor bu görüşmede. Dünyadaki birçok ülkenin başbakanını ve devlet başkanını arıyor Başbakan Erdoğan. En sonuncusunda Hollandalıymış. Hollandalı evet. Başbakan. Erdoğan'ın konuşmalarından İran'la ve Mısır'la da bir atışma durumu var. Cevaplar da geliyor ama bu şey çok endişe verici. Suriye'ye bir müdahale olmasının getirebileceği sorunlar için, daha doğrusu bir savaşa ve bunun büyümesi konusunda neler olabileceği konusunda çok kaygı verici gelişmeleri, potansiyeli de değerlendiren bir küçük analiz yazısına, daha doğrusu bir büyük analiz yazısına küçük bir yer vermeye çalışacağız. Birazdan size Bob Dreyfus'la Nation dergisinden çıkan iyi bir analiz var bize göre. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50. yılında, yıl dönümünde Washington'daki yürüyüşte on binler yürüdü ve talepler aynı: özgürlük ve adalet. Ve o tarihte aslında ilk yürüyüşte, 1963'te 28 Ağustos'taki yürüyüşte John Lewis Georgia'dan Demokrat Parti milletvekili, tek orada bulunup da tek sağ kalan, günümüzde de yaşayan insan o da konuşmuş ve ırk mücadelesi, ekonomik adalet mücadelesinde pek bir şey değişmedi. Hala büyük bir mücadelede bulunuyoruz. Biz bir tek aileyiz, tek bir insan topluluğuyuz, tek bir ev halkıyız. Aynı evde yaşıyoruz. Onun için de demiş, kardeşlerim, bundan vazgeçemeyiz. Yani şansımız yok. Bu ihtimale sahip değiliz. Teslim olamayız, mücadeleye devam etmekten başka çaremiz yok. Oraya dalıp itip kalkmak zorundayız, mecburuz demiş. İsterseniz ona kısacık John Lewis'in konuşmasına bir kulak verin. We are one people, we are one family, we are one house, we all live in the same house. So I said to you, my brothers and sisters, we cannot give up. We cannot give out. We cannot give in. We must get out there and push and pull. Evet. İnanmış ve hissetmiş. John Lewis 50 yılın ardından, tam 50 yıl sonra hala bu mücadele, tek bir eviz, tek bir aileyiz. Ses tonundan belli oluyor. Başka evet. Bir şansımız da yok diyor. Evet, bütün insanlık içinde verilebilecek en önemli mesajlardan birini veriyor. Tek bir eviz, tek bir aileyiz ve yapacak hiçbir şeyimiz yok. Fakat dünyadaki gelişmeler... Mücadeleden başka yapacak bir şeyimiz yok diyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani tek bir aile ve tek bir ev olduğunu düşündükten sonra zaten yapacak bir şeyinizin, bu aile içerisindeki kavgalar dışında yapacak bir şeyinizin evet, olmayacağı söz konusu. Ama mücadele, evet. Her şeyin önünde gelen mücadele meselesi var. Bir de Türkiye'den ilgili başbakanın çeşitli konuşmalarından ve ona verilen cevaplardan bahsedebiliriz. Ama en önemli noktalardan biri... Erdoğan Bayraktar, Çevre ve Şehircilik Bakanı. Ne hani demiş? Başbakan Erdoğan'ın önünde eğildiği için eleştiri oklarına hedef olduğunu zanneden Çevre ve Şehircilik Bakanı. Bu konuya açıklık getirmiş başbakanın Rize'deki konuşması sırasında eğilerek yere bir şekilde çömelerek Başbakan Erdoğan'ı dinlemesi kendisine fırça atıldığından bahsedilmişti. Bakan Bayraktar da nereden neyi fırçalamış, diş fırçası mı atmış, ayakkabı fırçası mı atmış, uyarıda bulundu sadece deyip hafif bir tebessümle beraber bu demeci yapmış. Ama bu o kadar ciddi bir... durumu yansıtmayan bir espri ama çok ciddi olan durumsa dün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetten verdiği haber, haber merkezinden demokrasi paketi, başbakanın açıklayacağı sürprizlerin olabileceğini söylediği demokrasi paketinde polise savcı kararı falan olmadan gözaltı ne alma yetkisi verecek bir düzenleme üzerinde çalışıldı. Polise taş atma, kamu görevlilerine direnme suçlarındaki cezalarda artırım ve bağımsız denetiminde kaldırıldığı haberi var ki bu ama, çok önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yani nasıl olur? İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partili Ahmet Misbah Demircan geçen hafta sonlarında ziyaret için gittiği Erzurum'da Gezi Parkı olaylarının sona erdiğini ve her şeyin geride kaldığını söylüyordu. Onu günün sözü olarak koymayı düşünüyoruz bugün. Çünkü Gezi olaylarının ortadan kalkmadığı bir yana, yani bundan daha talihsiz bir demeç vermek de kolay olmayabilirdi. Yayında mıyız? Açık Gazete. We'll be right back. The Sex Pistols. Glenn Matlock doğmuştu. 27 Ağustos 1956'da Londra'da, Batı Londra'da bas gitaristi, en punk rock grubu Sex Pistols'ın en ünlü elemanlarından biri. Ve onun doğumu münasebetiyle çaldığımız şarkıda Whole Days in the Sun, yani güneşte tatiller diye, bunu olduğu gibi yalnız Glenn Matlock'ın doğum günü münasebetiyle değil, aynı zamanda da Britanya Başbakanı David Cameron'ın tatilde çektirdiği fotoğraflar, stakoz gibi kızarmış, artık stakoz da pek yok ya ortalarda. Ve buna da kızmıştı. Bir de göbeği vardı. Ona mı kızmıştı aklına, yoksa tatilini yarıda bırakıp Suriye'deki o sebep gitmek şeyler zorunda gitmek zorunda kaldı mı? İkisi birden ama tatilini yarıda bırakıp gitmesi de gayet ciddi bir sinyal olarak alınmış. Evet. Tekrar vurabileceğine dair Amerika'nın. Evet, ama fakat Cameron'un üzerine çok geliyorsunuz. Çok önemli bir rolü var aslında bu noktada. Suriye'deki Batı dünyası ve Suriye arasındaki ilişkilerde. Örneğin hatırlıyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin kavga etmişlerdi Snowden olayı yüzünden. Birbirlerine çocuk gibi davranıyorsun deyip telefon etmemeye başlamışlardı. Ama barıştılar değil mi şimdi? Hayır, barışmadılar. Konuşmuyorlar hala. Mesela Suriye meselesini Obama Putin'de konuşmuyor. İlk önce Cameron'da konuşuyor. Cameron gidiyor, ondan sonra Putin'de konuşuyor. Arada bir elçi var. O yüzden zeval olmaz diyerekten Cameron'a da bu kadar fazla yüklenmenizi pek tasvip yok, etmedim açıkçası. Benim İngilizlere, Britanya ahalisine özel düşkünlüğüm ta çocukluk yıllarımdan geliyor. High school, English High School for Boys mezunuyum ben. O yüzden ortaokulu orada okuyunca İngiliz kültürünün insan etkisinde kalıyor. Ama tabii, bu kadar öz eleştiri hakim. Tony Blair'i de çok severim ben. Kültür olduğunu düşünmüyordum. Tony Blair'i de çok seviyorsunuz. Evet. Ne güzel. Ha, hepsi bir elçi zaten. Tony Blair son zamanlarda barış elçisi olarak ve ticaret, tabii, elçisi olarak biliniyordu. Şimdi de Cameron da Suriye'nin, Batı dünyasının Suriye, Batı ülkelerinin Suriye müdahalesi konusunda Rusya'ya elçilik yapıyormuş. Ama biraz aceleci davrandığından bahsediliyor Cameron'a. Cameron bir hafta içerisinde bu müdahale gerçekleşsin şeklinde yaptığı bazı açıklamalar vardı. Evet. Fakat bugünkü gazetelerin bir kısmında da var bu aynı durum. Yani Milliyet'te mesela müdahale sinyali diyor Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin Esad yönetimini sorumlu tutması ve bütün uluslar kimyasal silah kullanımının sorumluluğu için ayağa kalkmalı demesi. Birleşmiş Milletler ekibine sniper ateşi yapılması da büyük bir provokasyon aslında. Bir durum var. Rusya'nın Suriye'ye müdahale olursa bunun için kimseyle savaşa girmeyiz dediği vatanda belirtilmiş, koruma kalktı diyor. Operasyona yeşil ışık yaktı. 10 ülke müdahale planlarını tartışıyor diyor. Zaman Gazetesi Suriye'de Kosova tipi müdahalenin kapıda olduğunu söylüyor. Bunun hesabı sorulmalı diyen Dışişleri Bakanı Amerikan Kerry'e de atıf yapılmış. Ve Radikal Gazetesi vur çekil diyor. Mesela Amerika ve müttefikleri Şam'ı vurmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler onayı olmadan sadece belirli yerler vurulacak. Hedef listesi çalışması başlamış durumda diyor. Fakat bu çok vahim, son derece vahim sonuçlar da getirebilecek. Cumhuriyet'te savaş gönüllüleri Paul'u unuttular diyor. Kimyasal silah kanıtlandığı iddiasıyla bölge yeni felakete sürükleniyor demişler. Birleşmiş Milletler konvoyuna keskin nişancı ateşini de Esad da bu arada Türkiye'yi satın aldılar diye bir konuşmuş. Bir Gün Gazetesi provokasyon manşetini atmış ve Suriye'ye askeri müdahale gerilimi yükselirken işte keskin nişancıların, Birleşmiş Milletler silah uzmanlarının saldırıya uğraması dikkat çekti diyor. Yani Birleşmiş Milletler silah uzmanlarının Türkiye basınında da müdahale yanlısı yazıların çoğaldığını. Evet, olayın provokasyon olduğu kesin, fakat hangi tarafın yaptığı bir provokasyon, evet, olduğu bilinmiyor. Değil. O belli değil. O farklı bir provokasyon açıklamaları ve tahminleri var. Evet. Bayağı Birleşmiş Milletler heyetine de ciddi bir saldırı var. Şimdi ve hükümetten de bazı sesler geliyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç Habertürk'te katıldığı, Habertürk televizyonunda katıldığı bir programda gündeme ilişkin konuları değerlendirmiş ve Suriye konusunda tezkere konusuna da değinmiş Bülent Arınç. Muhalefet karşı çıksa da biz çıkarmaya çalışacağız eğer gerekirse bu tezkere demiş. Bu gibi konularda tartışılıyor şu anda Türkiye'de. Evet, şimdi o zaman iki dakikayla bu Bob Dreyfus'un The Nation dergisinde 26 Ağustos tarihli analizine de kısaca bir bakalım. Temel sorun şu diyor Suriye'ye ilişkin olarak. Eğer Esad'ın hükümeti zehirli gaz kullandıysa, yüzlerce insanın öldürülmesi en az yüzlerce insanın ölümüne yol açan o zaman Amerika Birleşik Devletleri askeri cevap, buna misilleme olarak askeri operasyondan kaçınabilir mi demiş. Cevap evet diyor ve böyle olmak zorunda. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şey yapması anlamına gelmiyor bu korkunç olay. İşte sınır tanımayan doktorların, Reporter Sans Frontier'in detaylı olarak, ayrıntılı olarak verdiği rapor mutlaka eylem, bir şekilde eyleme geçilmesini gerekli kılıyor ama asıl doğru cevap herhalde bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Suriye iç savaşında bir ateşkesi sağlamaya yönelik bir müdahale. Nasıl bir müdahale mesela? Olmalıdır diyor. Bunun da yani biraz gecikti tabii diyor ama yapılabilir diyor. Geç olmasına rağmen. İlk adım Washington'ın başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap devletlerine, Körfez'deki Arap emirliklerine ve Türkiye'ye baskı yapmasıdır diyor. Neden? Ne için? Yani Suriye'deki isyancılara silah aktarımını, ki Rusya yapıyor bunu zaten. Efendim? Rusya bu baskıyı yapıyor Suudi Arabistan'a ve Türkiye'ye, bu silah kaçakçılarına silah vermesin diye. Amerika Birleşik Devletleri yaptığı zaman herhalde fark olacak. Yeterli olmadığını düşünüyor olmalı. Çünkü aynı zamanda Rusya ile İran'ın da aynı şeyi yapması gerektiğini de söylüyor. Hı hı. Silah naklini. Daha dün tonlarca mühimmat Türkiye'den Suriye sınırlarına doğru gitti. 400 ton. Hatta galiba güneydi? Bazıları bozuk çıkmış. Mesela 170 kilo patlayıcı Suriye sınırından Türkiye'ye sokulurken ele geçirmiş. Galiba arızalı olanları geri gönderirken böyle bir şey ortaya çıkmış. Yani Kilis'te dün Öncüpınar sınır kapısında ticari araçta patlayıcı maddeleri geçirmek isteyen iki Suriyeli. Yani İade Suriye'den kuponu Türkiye'ye mu var bunları? Bilmiyorum. Herhalde bozuk, ondan bozuk bahsediyor. Çıkarsa, 177 kilo patlayıcıdan Türkiye'ye geri geliyormuş. Geri getirin değiştirelim diyor. Neyse yani çok bu büyük trajedinin içinde bir de böyle trajikomik diyebileceğimiz şeyler de oluyor tabii. Evet, gerçekten de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke muhaliflere de. İsrail'i kim ikna edecekmiş peki? Amerika tabii. Peki herhangi bir vaadi var mı? Mesela Suudi Arabistan Rusya'ya bir şekilde baskı yapmaya çalıştı. Dedi ki eğer buradan, bu bölgeden yakın zamanda çıkabilecek olan doğalgaz rezervlerini bir şekilde sınırlı kullanımıyla beraber siz gene Avrupa'nın ve Amerika dışındaki doğalgaz tekerlerindeki en büyük teker siz olacaksınız. En büyük üretici siz olmaya devam edeceksiniz dedi. Bunun garantisini Suudi Arabistan Rusya'ya verdi. Ne karşılığında? Tekrardan silah vermeye ya da sürekli silah vermeye Esad yönetimine kesin demişti. Yani buna benzer bir baskı zaten Suriye'den, Suudi Arabistan'dan Rusya'ya yapılmıştı. Fakat bir de olayın içinde İsrail var ki İsrail herhangi bir şekilde çok fazla söz söylemeden alttan çok fazla senaryoyu da içeriye sokuyor galiba bu savaş içerisinde. Evet, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yani İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin onay vermediği bir davranışta bulunmasının şimdiye kadar tarihte görülmediği de hesaba katılmalı. Evet, karşılıklı bir ilişkide olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani Amerika deyince zaten İsrail'i de içine alan bir analiz yapıyor. Bütün Amerikalı analizciler bu şekilde dış politikayı değerlendiriyorlar benim görebildiğim kadarıyla. Şimdi birinci adım bu. Yani Suudi Arabistan ve Arap ülkeleri, Körfez Arap ülkeleri, emirlikleri ve Türkiye'ye yoğun bir baskı Washington'dan gelmesi, aynı zamanda da yani Suriye'deki muhalefete şey yapmadan silah akışını önlemek için, ama aynı zamanda Rusya ve İran'ın da aynı şeyi yapmasını sağlamak gerekirdi. Süper güç Amerika. Hepsini birden yapabilecek kuvvette tabii. Yani. İkincisi henüz dünyanın en büyük devleti. Evet evet. İkincisi de dünya çapında bir diplomatik efor gerekiyor. Bu çizgiler, bu hat etrafında bunları çalıştırabilmek için ciddi bir diplomatların seferber olması lazım Birleşmiş Milletler'de, şurada burada. Fakat ne kadar diyor Obama'nın bu işe hevesli olduğuna dair o bir oran vermiş, sıfır, %0 diyor. Yok böyle bir şey de anlamıyorum, böyle bir hareketi gerektirebilecek olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük lobilerin karı ne olacak yani? Aynen öyle işte. Şimdi neden harekete geçsin bu Dreyfus da diyor ki, şimdi aslında görülen o ki Amerika Birleşik Devletleri bir dizi cruise, seyir füzesi saldırısında bulunacak diyor. Öyleymiş gibi görünüyor. Nerelere bulunacak sanki? Suriye'deki bazı şeylere. Esad ya da daha büyük bürokratlarına ya da daha büyük komutanlarından ziyade orada zorunlu askerlik hizmetini yapmak zorunda kalan Suriyeli askerleri öldürülecek gene Suriye'de. Dur bari şeyi bitireyim, analizi okuyayım. Yani askeri komuta merkezlerine, havalimanlarına ve diğer tesislere diyor. Yani Doğu Akdeniz'de ya da White Sea'de, başbakanın İngilizcesiyle söyleyecek olursak, Doğu Akdeniz'de bir Amerikan deniz şeyi oldu, gemileri de artırdı. Build up diyorlar ona işte. Kuvvet yığması yaptı. Suriye kıyılarında bu da gelişiyor. 4 destroyer, cruise füzesini taşıyan 4 destroyer savaş gemisi oraya gitmiş. Ve daha da ürkütücü olan şu ki, Amerika Birleşik Devletleri dün bir Suriye'den Amerika yani Birleşmiş Milletler enspektörleri, denetçileri gelsin, denetlesinler gazın kullanıldığı yeri, şeyini çok geç artık bu denetim için diye reddetti ki gerçekten de Esad da yalan söylüyor olabilir demiş Dreyfus. Kim reddetti pardon? Ben onu o kısmı. Amerika. Amerika Birleşik Devletleri denetimi reddetti. Ha, evet. Yani bu gelin denetim. Yani tesisleri denetleyin diyor. Evet. Patlamanın yapıldığı yeri değil, tesisleri denetleyin diyor. Yani bu saatten sonra zaten her taraf kimyasal silah kaynıyor Suriye'de. Hem muhaliflerin elinde olduğu söylenen silahlar var, kimyasal silahlar, görüntüleri var. Aynen öyle. Hem de Esad yönetiminin attığı belirgin olan silahlar var. Ve şimdi tabii yakından izleyen biri Bob Dreyfus, yıllardan beri bu konuda çalışmalar yapıyor. Siyaset ve ulusal güvenlik konularında kitapları da var. Rolling Stone, American Prospect ve Mother Jones gibi dergilerde de analizlerini görüyoruz. Şimdi demiş, şu anda bütün Obama yönetimi, bütün takım oturmuş durumda Beyaz Ev'de ve ne yapacağız Suriye'de diye. Tamamı diyor. Yani başka hiç kimse kalmadı dışarıda diyor. Obama da bu arada işte bir Coalition of the Willing dedikleri, yani gönüllüler koalisyonu vardı ya Irak zamanında olduğu gibi, rızası olanlar katılsın diye Amerikan saldırısını yapın. İşte Britanya'ya ve Fransa'ya, Cameron'dan hemen tabii olumlu cevap geleceği konusunda herhangi bir tereddüdümüz bile yok. Fransa'yı bilmiyorum. Doğu Avrupa, NATO ve Arap Birliği ve tabii Suudi Arabistan ve İsrail'den destek alacak diyor. Son ikisi, Suudi Arabistan ve İsrail'in diyor Esad'a olan saldırının, Esad güçlerine olan saldırının aslında asıl düşmanları olan İran'a yapılacağını, yani bir proxy, temsil bir savaş, evet, olduğunu düşünüyorlar diyor. Wall Street Journal'da ilginç bir haber çıkmış, Amerika'nın en önemli gazetelerinden biri. Obama yönetimi ayrıca tek taraflı eylem için hukuki gerekçe hazırlatıyormuş kendisine. Yani belki NATO şemsiyesi, belki Arap Birliği desteğiyle Libya'da 2011'de ya da ta bugün Zaman Gazetesi'nde de belirtildiği gibi Kosova'da 1999'da olduğu gibi, yani Birleşmiş Milletler onayı olmadan onu es geçerek, etrafından dolaşarak, yani Esad kullandığı şeyler, kimyasal silah kullandı ve büyük bir insani kriz yarattı diye gireceklermiş. İşte eğer bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi bombalarsa, bu duygusal ve reaksiyon niteliğinde bir saldırı olacak. Başkan Obama'nın sağ kanadının isteği çünkü kimyasal çizgilerde aşılmış durumda aşılmış ve böyle demişti. Bir noktada böyle bir operasyonda gemiden denizden kara yapılabilecek bir operasyon herhangi bir şekilde Suriye'deki muhalefetin de işine gelebilecek bir muhalefet gibi bir şey olacağını da ben pek fazla düşünmüyorum. Yani stratejik tesisleri vuracaklar. Fakat savaş aynı şekilde aynı belki daha da artarak daha da sıcaklığı artarak devam edecek ülkenin birçok yerinde. Ama işte dediğiniz gibi bu ülkeler zaten hali hazırda bekliyorlar kapıda. Sadece Rusya'nın galiba bir an gözlerini kapatıp hadi çabuk bitirin işinizi deyip tekrardan arkasını dönmesini evet, bekliyor. Aynen öyle. Yani bu aynı zamanda bölgede tabii çok önemli bir denge değişikliğine de yol açabilir demiş Dreyfus. Çünkü Obama'nın İran'ın baş müttefikini bombalaması bu Tahran'daki sertlik yanlılarının elini güçlendirir ve yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de manevra alanını tamam, çok daraltır. Evet, orada diyor. Da nükleer müzakerelerde, İran'da nükleer müzakerelerde bayağı olumlu sonuçlar alınmıştı. Diyalog ortamına doğru yavaş yavaş geçiliyordu. Ilımlı bir ton evet. Getirmişti. Ama peki bunu da kaldırır diyor. Peki bütün bunlar neden diye sormuş. Neden bu bombalama olabilir? Yani General Martin Dempsey'in de etraflıca kongreye yolladığı mektupta ve çeşitli konuşmalarında da söylediği gibi henüz bir alternatif yok Asad'a, Beşşar el-Asad'a bir alternatif. Yani bir sürgünde hükümet yok ve ortalıkta El-Kaide vari şeyler cirit atıyor. Ama radikal İslamcılar her türü isyancı hareketin içinde yer alıyorlar. Suriye'deki muhalefetin ilk ortaya çıkmaya başladığı zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye muhalefeti arasındaki en temel sorundu bu. Siz bana bir lider gösterin ve bu liderle ben oturup pazarlık edin diyordu Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası. Suriye'deki muhalefette bizim liderimiz yok. Lidersiz bir hareket bu diyorlardı ilk başta. Ardından da işte El-Kaide, El-Nusra gibi cephelerde ortaya çıkmaya başladı. Tamamen Arap saçına dönmüş durumda. Halen bir lider mi arıyorlarmış acaba? Yani bu eğik düzey içinde tabii sorulardan biri de şu: Esad neden şu anda kullanmış olsun diye evet, soruluyor. Asıl soru bu galiba. Bu çok, bu ama gümbürtüye gitti. Savaşın dumanı arasında, sisi arasında diyor. Asıl soru bu. Hem de tam Birleşmiş Milletler gözlemcileri gelmişken Esad gerçekten neden aynen böyle bir saldırı yapsın? Yani üstelik de son birkaç ay içinde de epey bir ilerleme kaydetti Esad güçleri ülke içindeki çatışmada. Yani kendi tırnak içinde başarı da kazanmıştı. İlerlediler. Hizbullah ülkenin içerisine girdi. Hadi komple teorilerinden biraz bahsedelim. Muhalifler de kendilerine yapmış olsun böyle bir saldırıyı. Yani böyle bir durumda da yani 2000 kişiden daha fazla insandan bahsediliyor. Çoğu çocuk ve kadın. Bir anda öldürülebilecek bir saldırıyı böyle tamamen terörist zihniyetindeki bir insan bile gerçekleştirebileceğini düşünmüyorum ben. Esad'ın ama açıklanması gereken evet. Gerçekten soru bu. Neden şimdi? Esad'ın kendisi İzvestiya gazetesine Rusya'dan şey demiş. Yani herhangi bir devlet bu durumda kullanır mı kimyasal ya da başka kitle imha silahları demiş. Bu kendi güçlerinin bu kadar yoğun bulunduğu bir yerde bir. İkincisi de bu temel mantığa aykırı olur. İkincisi de bu tarz suçlamalar tamamen siyasidir. Arkasında işte başka şeyler yatıyor demiş. Ama Beşar Esad komutası altında ne kadar çılgın komutanlar olduğunu da yakın zamanda tabii, gördük. Tabii ve bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz diyor. Yani aynen senin dediğini söylemiş. Esad'ın kendi kararı olmasa bile belki komutanları arasında birisi aynen böyle söylüyor şeyde zaten. Bob Dreyfus da bunu hiçbir zaman da öğrenemeyebiliriz ve bu da savaşın sisi arasında asıl dağılıp soru da gidecek diyor. Dağılıp gidecek. Benjamin Netanyahu da her şey İran meselesidir diyor. Yani sonuç olarak şöyle bitirebiliriz analizi. Suriye'ye yapılabilecek bir saldırı işte bu seyir füzeleriyle, kruz füzeleriyle tam bir savaşa, yani full scale war dedikleri topyekün bir savaşa doğru gidebilir kontrolden çıkıp Wall Street Journal'da böyle yazmış. Yani şeyler uyarıyorlarmış. İçeriden bilgi bu. Wall Street Journal'ın içeriden bilgisi. Yani Esad'ı cezalandırmak için böyle hedefe atış yapılması çok tehlikeli sonuçlar yaratır diye bir iki şey sormuşlar. Yani rejim o zaman iyice sipere yatar ve yeniden kimyasal silahlar kullanırsa ya da Amerika'ya, Birleşik Devletleri'ne ve müttefiklerine bölgedeki misillemede bulunursa, o zaman da Obama çok ağır şeyin altında kalacaktır. Baskı altında kalacak ve şeyin şansı da full scale war dedikleri, yani topyekun bir savaşın çok artacağını belirtiler demiş Wall Street Journal'ın haberinde. Evet. Ve sonuçta son bir unsur da Rusya'ya kalmış. Rusya desteklemeyeceğim Amerikan eylemini Suriye'ye karşı. O da bu sefer destekleyebilir. Daha kuvvetli bir cevap vermesi için Esad'a. Ve işler son derece daha vahim bir hal alabilir demiş. Görünen o ki Suriye'de önümüzdeki günlerde daha fazla insanın, daha fazla gencin hayatını kaybetmesi bekleniyor. Ve bu diplomasi de bunun için sürüyor. Hep beraber göreceğiz. Bu arada da Başbakan Erdoğan kadınlarla erkeklere ayrı yüzme havuzu yapacağız demiş. Bütün bu kargaşanın arasında mı? Evet. Söylemiş? Bütün bu kargaşanın arasında olağanüstü bir durumdan geçiyoruz dedikten sonra, bir tarafta Suriye, bir tarafta Mısır. Suriye'de 100 bini aşkın insan öldürüldü. Dünya nerede? Ey işte hep var ya. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nerede? Sesi çıkmıyor. Ben milletim adına konuşuyorum filan deyip ondan sonra da artık Rizespor 1. Lig'de oynuyor. İnşallah basketbol, kano, yüzme de olacak. Şimdi bir bayanlara, bir de erkeklere olimpik yüzme havuzu yapacağız demiş. Bir de karma isteyenler varsa karma olanlara da bir tane, böylece 3 tane yapsın. Yani gerçekten ortalığı çok karışık durumda. Suriye'deki olaylardan bahsettiğiniz, Irak'ta bombalı saldırılar devam ediyor. Mısır'daki karışıklık zaten hali hazırda devam ediyor. İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri 3 Filistinli'nin öldürülmesi sonucunda durdu. Lübnan'da bombalı saldırılar var. Yani bunların hepsi Türkiye'nin yakın zamanda Irak'ta beraber yaşadığı insanlarla beraber oluyor. Irak'ta aynı şekilde saldırılar oluyor. Ormanlar alev alev, ortalık selden sudan geçilmiyor. Ve bir taraftan da Başbakan Erdoğan elinde alabalıkları atıp Rize'de kadınların ve erkeklerin ayrı yüzebilecekleri havuzdan yapabileceklerini mi söylüyor? Evet, aynen öyle. İlginç Erdoğan'ın bir gündemi var başbakanın. Eğileri böyle giderse ekonominin başını da derde sokacak diyor Erdoğan. Bunu da Hasan Cemal yazmış T24'te. Kalkıp dost ve müttefiklerine meydanlarda Orta Doğu'nun kanını ve petrolünü içenler diye bağırmaya başlamışsa bir şeyler artık rayından çıkmış demektir diyor. Tehlike çanları ekonomide de çalmaya başladı. Bunun altında Erdoğan'ın özellikle Gezi sonrasındaki eyleri yatıyor demiş. Ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından Profesör Fatih Özatay'ın da bir şeyine cevap vermiş. Yabancı bir fon yöneticisi olsanız, size yönetilmesi için verilen fonun kaynaklarını neredeyse tüm komşularıyla sorunlu olan ve de Amerika tarafından güçlü şekilde kınanan bir ülkeye yatırmakta gönülsüz olur musunuz, olmaz mısınız demiş. Bu arada dolar da 2 liranın üzerine çıkmış. Evet, önlenemeyen bir yükseliş var. Yani borsa düştü, kur ve faiz arttı diye haklı ve gerçekçi olduğunu düşündüğünüz dış politikanızı radikal biçimde değiştirecek değilsiniz. Dış politikamız diyelim ki haklı, peki gerçekçi mi? Çok zor bunu söylüyor. Yani sadece psikolojik mesele değil, çünkü o aynı zamanda Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlık koltuğunda oturuyor tam 10 yıldır. Ama ruhi halleri öyle müthiş inişli çıkışlı, bir ağlıyor bir gürlüyor. Ama son zamanlarda Rüstem gibi elinde palası cümle aleme sallamaya devam ediyor. Son zamanlarda en yüksek seviyelerde olsa gerek. Rize Çayeli'de oy oranlarının %75 olduğunu belirtmiş. Tüm Türkiye'deki oyların da bu seviyede olabileceğini söylemiş. Yakın bir zaman içerisinde %75'lik bir başarı bekliyormuş Başbakan Erdoğan. Evet, ara verelim şimdi. Biraz da Ahmet İnsel'le de durumları konuşacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Ufuk turu oldukça puslu, sisli bir ufuk aslında. Kendimize bir yol bulmaya çalışalım herhalde. Yani Suriye'ye müdahale ihtimali de kuvvetli gibi gözükmeye başladı giderek. Evet, bir hafta 10 gün içinde olma ihtimali var. Evet, onun dışında da işte mesela Tunus'ta da ilk... Tunus biraz az izliyoruz. Aslında biraz ona gelelim. Çünkü Tunus'ta Mısır'dan biraz farklı bir süreç, bir yol izleniyor. Gerginlikler var. Ama o konuya biraz sonra dönelim istersen. Çünkü yani Mısır'da olan gelişmelerin biraz dikkate alındığı ve tarafların belki daha az karşılıklı nefretinin olduğu bir yer. Dolayısıyla bir pazarlık, karşılık, müzakere daha doğrusu yoluyla çözüm bulma kapısı kapanmış değil gibi gözüküyor Tunus'ta. Evet. Ama Suriye ile başlayalım önce. Çünkü... Suriye ile başlayalım. Ve Erdoğan'ın da aslında hem Suriye'de hem Mısır'la ilgili hem de İran'la da aslında İran'ı da biz anlamadı filan diye çok bütün komşu ve o bölgedeki önemli aktörlere karşın lafları da var. Kontrolü yani senin de dediğin gibi ciddiyetsiz bir yaklaşımı olduğu da söylenebilir doğrusu. Evet, bu ciddiyetsiz yaklaşım izleri hükümetin ve hükümet çevresinde zaman zaman daha önceden kişilere yönelik olarak bazı kişiler etrafında yoğunlaşmıştı. Örneğin Avrupa Birliği müzakerelerinden sorumlu daha doğrusu Avrupa Birliği Bakanı olan Egemen Bağış'ın özellikle bakan olduktan sonraki şaka mı yapar mı, bu bir sürekli latife merakı mıdır yoksa gerçekten bir ciddi ciddiyet eksikliğinden bir kaynaklanan tavır mıdır bilinemeyecek bir görünüm vardı. Fakat bu son zamanlarda hükümetin daha doğrusu başbakanın yakın çevresine giderek kapanması ve en azından Ankara'da bunu izleyen kişilerin anlattıkları tespitlerden hareket ederek söylüyorum. Yoksa başbakanın yakın çevresiyle olan ilişkisini bilmem, yakın çevresindeki bütün isimleri de tanımam. Ama edinilen izlenim başbakanın yakın çevresiyle tamamen bir kapalı diyalog, kapalı devre bilgilenme sistemine girdiği, diğer taraftan sadece kendisinin bütün sorumlularını neredeyse şahsen atadığı, gazete ve televizyonları izlediği ve dolayısıyla o televizyon ve gazeteler de bunun başbakanın doğrudan kendilerini izlediğini bilerek başbakanın hoşuna gidecek şeyleri sadece söyler hale gelmeleri. Evet, bu çok önemli. Bir loop yapıyor çünkü değil mi? O zaman bir kısır aynen, döngü. Tam bir kısır döngü. Kapalı devre çalışan bir bilgilenme sistemi. Tabii bu kapalı devre çalışan bilgilenme sisteminde bir üçüncü faktörde eskiden bu kadar yaygın biçimde karşımıza çıkmayan fakat şimdi bu bilgilenme sisteminin etraf çevresindeki insanların hani geyik muhabbeti kıvamındaki bilgilerini de herhangi bir filtreye tabi tutmadan kullanması, bilinçli biçimde kullanması yani yanlış olduğunu veyahut en azından abartılı olduğunu bilerek kullanması, hani diyelim ki bu bir taktik, bana öyle geliyor ki zaman zaman bunun yanlış veya abartılı olduğunu da bilmeden yanlış bilgiyi doğru zannederek kullanması. Bunun bir örneğini işte şeyde gördük ama bu Zeitung'un benzeri bir sitede daha laiklerle, Kemalistlerle dalga geçmek için oluşturmuş bir sitedeki haberi doğru habermiş gibi hemen ertesi gün vermesi ve hadi bu da oldu diyelim. İşte Ramazan daha olmadan birisinin gelip beni Ramazan'da dövdüler diye karakola şikayet ettiğim ortaya çıkması gibi. Bu tamam, espri de fena bir espri değil doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat böyle bir olay olduktan sonra başbakan, işte muhalefet bu böyle olaylarla, böyle şeylerle, böyle girişimlerle bizi yıpratmaya çalışıyor, seçimleri kaybetmelerine kılıf hazırlıyor gibi bir argümanla bunu sunmasının ardından en azından özür dilemesi beklenir. Ben yanlış bilgi verdim, yanlış bilgilendim, özür dilerim demesi gerekir. Hiç olmamış gibi. Böyle bir saçmalığı ben doğru dürüst, sorumlu, ciddi siyaset, devlet sorumluluğu, yönetim sorumluluğu olan kişilerin ağzında duymadım doğrusu. Veyahut olduğu zaman da hakikaten özür dilenir. Çünkü olabilir ama özür dilenir. Özür dilenmesinin nedeni de ben bunun farkındayım. Dolayısıyla bir yanlışlık yaptım, daha dikkatli davranırım. Bilgisini vermek zorunda. Bu türlü bütünüyle güvenini kaybediyorsunuz. Nereden doğru bilgi alıyor, nereden bu tür asparagas haberlerle, yarım yanlış haberlerle karar veriyor bilemiyorsunuz. Bu çok önemli bir şey, bir başbakanın doğru bilgilenerek. Sizin sevmediğiniz kararları, beğenmediğiniz kararları alabilir ama hiç olmazsa bunu doğru olgular üzerinden bilgilenerek almış olması öbürü siyasi sorumluluk. Ama bu siyasi sorumluluğun da ötesinde bir noktaya giriyor. Bunu kasıtlı olarak yaptığı dönemler de olabilir. Ama bana öyle geliyor ki zaman zaman işin kontrolü kaçıyor ve işte biraz evvel de söylediğim son örnekte olduğu gibi birdenbire orta güç konumunda olan bir ülkenin başbakanı değil, sanki dünyanın hükümranı, dünyaya nizam verecek. Yani bütün dünyaya yeniden disiplin getirecek, ahlak getirecek. Nizam getirecek, evet. Nizam getirecek bir gücün, hani Sultan Süleyman'ın birinci François'ya mektup yazarken ki üslubu gibi hatırlarsınız. Evet. Bu böyle bir tavır içine giriyor. Tabii bu bir yerde gülünç ama gülünç olmanın da ötesinde buradan alınacak dış politika kararlarının da o gülünçlükle mağlul olması çok mümkün. Neyse ki Suriye konusunda görünen o ki Türkiye mi istemez yoksa müttefik güçler mi bunu istemezler bilemiyorum ama kim istemiyor olursa olsun Türkiye belli ki Suriye'ye yapılacak bir olası sınırlı askeri müdahalede savaşçı güç olarak yer almayacak. Bu müttefikler açısından da önemli. Çünkü sınır komşusu bir ülkeye yapılan askeri müdahalede savaşçı güç olarak yer almak demek Amerika'nın veya İngiltere'nin yollayacağı füzelerin sonuçlarından çok başka noktalara gelir. Çünkü o zaman Suriye Amerikan füzelerine karşı sadece savunma yapabilir. Gidip Amerika'yı bombalayacak hali yok. Ama Türkiye savaşçı güç olduğu zaman Suriye haklı olarak Türkiye'ye doğrudan saldırma hakkına sahip olur. Değil mi? Evet. Çok çok çok endişe verici, pek çok potansiyel şey var. Evet. Gibi gözüküyor. Evet. Yani görünen o ki hem Türkiye diplomasisinden gelen alınan izlenim hem de uluslararası olası müttefik güçlerin içindeki tavır, Türkiye'nin burada bir vurucu güç olmayan müttefik gönüllü koalisyon içinde yer alması, yani lojistik destek vermesi falan ama doğrudan askeri müdahalenin vurucu gücü içinde yer almaması opsiyonu hemen hemen kesinleşmiş gibi gözüküyor. Bu hiç olmazsa bir askeri önlem gibi geliyor. Vurgulanması, hatırlatılması, hiç olmazsa bu noktada durulmasının sağlanması önemli. Diğer taraftan Suriye konusunda şöyle bir Libya'dan farklı bir durum aslında. Onu da şu anda AKP'ye yakın basını izlediğimizde tamam artık Suriye'yi de Libya gibi Beşar Esad devrilecek ve işte muhalefet yönetimi ele alacak çığlıkları atanlar var çok fazla. Amerikalıların ve İngilizlerin ve Fransızların ama esas Amerika ve İngilizlerin niyeti hiç öyle değil. Amerika'nın niyeti görünen o ki bir kere söylediği sözün gerisinde kalmamak, çünkü onu çok esnettiler. Bundan bir sene önce kırmızı çizgi olarak lanse ettiği Obama'nın kimyasal silahların kullanılması veya taşınması durumunda kırmızı çizgileriniz aşılır demişti. Ondan sonra ortaya çıktı ki Suriye'de kimyasal silahlar taşınıyor. O da ses çıkarılmadı. Arkasından geçen ilkbahar aylarında Suriye'de hatırlayacaksınız, Şubat-Mart aylarında Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Ve bu iddialar kısmi olarak Birleşmiş Milletler raportörleri Suriye'ye gitmelerine izin verilmedi ama Skype görüşmeleri falan üzerinden bu iddiaların doğru olduğu en azından iddia edildi. Amerika'da şimdi kabul ediyor ki ilkbaharda Suriye'de kimyasal silahlar kullanılmıştır, fakat bunlar cüz'i ve sınırlı miktarda olmuştur. Onun için kırmızı çizgilerimizin geçtiği kanısında değildik deniyor. Ve şimdiki kırmızı çizgi, sonradan oluşan kırmızı çizgi, sistemli kullanım, sistemli ve kitlesel hedeflere yönelik kullanımdı. Belli ki Başar Esad, eğer bu kimyasal silah kullanımının arkasında Başar Esad güçleri varsa, ki ihtimal daha çok o yönde, doğrusunu söylemek gerekirse muhalefetin de yapmış olma ihtimali hep var masanın üzerinde bir ihtimal olarak, ama eldeki veriler daha çok bunun Başar Esad güçleri tarafından yapıldığını yönünde, özellikle 155. Tugay'dan kaynaklandığı yönünde. Bu Başar Esad'ın emriyle mi verilmiştir? Başar Esad'ın koalisyonu içinde daha radikal unsurlar tarafından mı bu karar? Bilemiyoruz bundan hiçbirini, ama ibre daha çok o yönde, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bazı anti muhalefet basın, Türkiye'de Suriye'deki muhalefeti şeriatçı olarak tanımladığı için bütünüyle Beşar Esad'ın yanında yer alan basında yer aldığı gibi muhalefetin kullanma ihtimali bu kimyevi silahları çok daha zor. Çünkü ellerinde bunu taşıyacak füzeler yok, o füze rampaları yok falan filan. Yani bunlar öyle elle, bizim polisin göz yaşartıcı bomba attığı basit tüfeklerle atılan silahlar değiller. Sabaha karşı bir füzeyle saat 2.30 civarında, 21 Ağustos sabahında saat 2.30 civarında füzeyle geldiği aşağı yukarı kesin. Çünkü doğrudan gazeteci tanıklığı yok ama Şam civarındaki 3 hastanede işbirliği içinde çalışan, sınır tanımayan doktorlar örgütünün değerlendirmeleri bu açıdan önemli. Çünkü onlar ilk doğrudan değerlendirmeler ve söyledikleri 355 kişi gaz, kimyevi silah kullanımı nedeniyle, ama bunlar yanıcı kimyevi silahlar değil, napalm bombası gibi gaz olan silahlar, öldüğü 3600 civarında kişinin aniden hastaneye geldiği ve birkaç tanıklık okudum örneğin, şey diyor, yani klasik sarin gazı veya benzeri gazdan ölmekte olan insanlar karşımızdaydı. Onlara artık müdahale etmedik çünkü onlara yapacağımız bir şey yoktu. Yani müdahale sınırını geçmiş haldeydiler. Daha müdahale edebileceğimiz insanlara yöneldik diyen birkaç tane doktor tanıklığı okudum. Çok da detaylı olarak anlatıyorlar insanların yaşadıklarını. Ve onların ifadesiyle tipik bir sarin gazı veya benzeri. Nörotoksik gaz. Evet. Bir, evet, nörotoksik. Tam kesin olarak ne tür bir gaz olduğunu bilemeyiz ama nörotoksik, dediğin gibi nörotoksik gaz kullanımı nedeni, nörotoksik gaza temas etmiş olmaktan dolayı yaşanan semptomları evet, evet. gördük diyorlar. Ama bunları kim kullandı, kim attı, bunu bilemeyiz diye de hemen altını çiziyorlar. Bunu da belirteyim. Evet, bu tabii yani çok ciddi bir şey. Daha trajik bir şey de az bulunabilir bir ifade. Yani Christopher Stokes konuşmuş mesela, sınır tanımayan doktorlardan ve aynı dediğin gibi işte. Yani ancak 355'i öldü ama 3600 civarında insana şey yaptık diyor. Trajedinin önde geleni yani. Evet. Bazıları işte şey diyorlar, doktorların raporlarında atropin kullanmamız lazım diyorlar. Böyle yüksek dozda atropin kullanmamız lazım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ben tabii. Yüksek dozda atropin kullanmamız lazım. Elimizde 600 doz vardı diyorlar. Halbuki bir kişiye 20 dakikada bir atropin dozu vermemiz lazım. Dolayısıyla kurtarılma ümidi olmayan veya olmadığına kanaat getirdiğimiz kişilere müdahale etmedik. Kurtarabileceğimiz insanlara bu atropini verdik diyorlar. Bu çok korkunç bir şey. Evet, Sofi'nin seçimi yani. Evet. İşte hidrokortizon, atropin kullandıklarını fakat bunların da ellerinde çok sınırlı miktarda olduğunu ve bunu işte daha çok kurtarılabilecek insanlara kurtarılabilecek. Niçin çok çocuk öldü derseniz de bunu da izahını kısmi olarak bulabiliyoruz. Çünkü gelince füze saldırısı olunca insanlar şeylere inmişler. Evlerin mahzenlerine inmişler. Ve bu gaz da biliyorsunuz daha çok yerde toplanan, ağır olduğu için de mahzenlere inenlerde en fazla zayiat var. Evet. Çocuklar bunu da şunun için söylüyorum. Yere daha yakın. Yere daha yakın, evet. Bunu, bir de aileler, erkekler ilk baştan çocukları, kadınları mahzenlere indiriyorlar. Bunu da şunun için söylüyorum. Efendim el bombası şeklinde atılmıştır gibi iddialara karşı bunun bir füze saldırısı sonrası oluştuğu bu da bir anıtı. En fazla işte bu Doğu Guta Vadisi olası ve Zamalka bölgesinde, Şam'ın yakınındaki iki bölgede bunlar var. Şu anda Birleşmiş Milletler denetçileri bu bölgelere kısmi olarak gidebiliyorlar. Fakat denetçilerin gelmesinden önceki gün, yani izin pazar günü çıktı. Denetçiler pazartesi günü öğleden sonra gelmeye başladılar. Saldırıya da uğradılar biliyorsunuz. Evet. Bu bölge gene yoğun bombardımana tabi oldu. Dolayısıyla bölgede kanıt bulma ihtimali biraz daha zor. Zaten bu sarin gazının kanıtları da hızlı ortadan kalkan kanıtlar. Ama uzmanların söyledikleri, ne olursa olsun üzerinden daha bir hafta geçmemiş böyle bir bombalamanın kanıtlarını bulmak mümkündür, zor değildir. Ama esas ama şu, kimse sarin gazı kullanıp kullanılmadığı konusunda çok büyük tartışma olmayacak. Kimyasal silah kullanıldığı raporu verecek Birleşmiş Milletler. Ama büyük ihtimalle kimyasal silahın kimin tarafından kullanıldığını kesin bir dille ifade etmeyecekler. Ama buna karşılık ilk defa dün akşam Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry ilk defa çok daha kesin biçimde Amerika'nın kanaatinin bunun Esad güçleri tarafından kullanıldığı yönde olduğunu söyledi. Bunu ilk defa bu kadar kesinlikle evet. dile getiriyor dikkat ederseniz. Fransa da bunu yüksek sesle birkaç günden beri söylüyor. Hatta Perşembe gününden itibaren Fransa bunu söylemeye başladı. Ama kanıtlar onların istihbarat servislerinin kanıtları. Dolayısıyla pek ne dereceye kadar yayınlanabilir, güvenilir kanıtlar olduğunu Birleşmiş Milletler raporlarında yer alacak türden bağımsız tespitler olduğunu söyleyemeyiz elbette. Ölü sayısına gelince olmak ihtimali çok yüksek. Bazı gene insan yardım kuruluşları ve sınır tanımayan doktorların doğrudan kendilerinin değil ama topladıkları bilgilerin aktarılmasıyla ortaya çıkan sayılar 1300-1310 civarında ölü ve bunların %60'dan fazlası, %70'e yakınının kadın ve çocuk oldu. 10.000'e yakında 9.800-10.000 arası 10.000'e yakın yaralı olduğu yönünde. Önümüzdeki dönemde şöyle bir gelişme beklenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin, Fransa'nın da büyük ölçüde niyeti Libya'da olduğu gibi Kaddafi'yi devirecek bir sürekli kara müdahalesi olmamakla beraber sürekli hava müdahalesi, hatırlarsınız Bingazi'den başlayıp bir sürekli hava müdahalesi yapıldı Libya'da. Suriye'de böyle bir sürekli hava müdahalesi değil. Beşar Esad'a karşı onu kırmızı çizgiyi aştığı için cezalandıracak, yani bir tür tektir, ağır tektir kıvamında ve büyük ihtimalle bazı askeri noktaları hedefleyen, ama burada o füzeler şaşırıp da sivillerin üzerine de düşebilir, biliyorsunuz bu kadar da cerrahi operasyon denen şeyler o kadar da cerrahi cerrahi biçiminde olmuyorlar. Ve bir tür iç savaş dengesini devam ettirmek. Yani Beşar Esad'ın yenilmesi, çökmesi, muhalefet karşısında hizmete uğramasına yol açacak bir müdahalede bulunmamak, ama Beşar Esad'ın kazanması, muhalefeti ezmesine izin vermeyecek kadar da müdahalede bulunmak. Kararında. Bir şey. Evet, ama tabii bu bir tamamen bir kontrolden çıkıp topyekun bir savaşa dönmesi. Birincisi kontrolden çıkması ve işte yani öngörülmeyen her türlü şeyin olması mümkün. Bir. İkincisi bu şu demek, o zaman bu iç savaş devam etsin. İstiyor, evet. Kabul ediliyor demek. Evet. Yani bu tüklensin Suriye toplumu demek. Elbette müdahale etme yanlısı değilim ama burada gerçekten çok zor bir ahlaki, siyasal vakayla karşı karşıyayız. Bir sorunuz vardı galiba. Rusya'nın tutumunu ne olacak diye merak ediyordum ben Ahmet Bey. Yani Rusya biraz daha ılımlı tavır aldı son gün. Yani Rusya'nın müdahalesi büyük ihtimalle edinilen bilgiler. Beşar Esad'ın pazartesi günü sabahı veya pazar akşamı geç saatlerde Birleşmiş Milletler denetçilerine bu yeni saldırının yapıldığı bölgeye gitme iznini vermesinin arkasında Rusya'nın olduğu, Rusya'nın bastırmasının olduğu söyleniyor ki olabilir. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde öyle bir karara, müdahale kararına karşı çıkacaktır. Ama şunu da unutmayalım, eğer Birleşmiş Milletler denetçileri bilmiyoruz ama eğer Birleşmiş Milletler denetçileri kimyasal yoğun biçimde bu böyle bir Srebrenica katliamını andırmaya başlayabilen bir boyutta bir kimyasal silah kullanımının yapıldığını ve bunun güçlü karinelerinin Esad güçleri tarafından yapıldığına dair bir rapor verirlerse, o zaman Rusya'nın Güvenlik Konseyi'nde bile karşı çıkma gücü zayıflar. Daha doğrusu şöyle olur, Güvenlik Konseyi'nde karşı çıkar, gene Güvenlik Konseyi reddeder bir müdahaleyi, fakat Rusya yapılacak olan müdahalenin sınırlı kalması, yani bir cezalandırma müdahalesi olması karşısında sadece diplomatik gösterilerde bulunur, daha fazlasını yapmaz. Çünkü Rusya'nın da kimyasal silah kullanımının cezalandırılması konusunda bir tavrı var. Çok zor bunu bunun karşısında yer almak uluslararası camiada. Evet. Peki Ahmet, iki dakikamız kaldı. Bir de şeyden, bu başta konuştuğumuz gibi Tunus'tan bahsedelim. Tunus'tan bahsedelim lütfen. Tunus'ta biliyorsunuz Ennahda hükümeti, Ennahda'nın kurduğu koalisyon hükümeti iktidarda. Fakat Cumhurbaşkanı da laik kesimden gelen bir kişi. Dolayısıyla bir daha dengeli bir iktidar paylaşımı Tunus'ta söz konusu. Fakat bu iktidar paylaşımında iki tane büyük suikast, biri Şubat ayında, biri Temmuz sonunda yapılan ve muhalefetin önde gelen temsilcileri, özellikle laik muhalefetin önde gelen temsilcileri, sol muhalefetin hatta önde gelen temsilcilerine yönelik iki suikastın özellikle ikincisinden sonra bir ciddi bir halk hareketi başladı. Çünkü ortaya çıkan iddia, bu suikasti, iki suikastin de aynı kişi ve hatta aynı tabancadan, aynı 9 milimetrelik silahla yapılmış olduğunun ortaya çıkması ve İçişleri Bakanı'nın, yani Ennahda Hükümeti İçişleri Bakanı'nın katilleri biliyoruz diyerek tutuklamalarda bulunması ve hemen tutuklamalarda bulunması. Bu şöyle bir izlenim verdi. Yani Şubat ayındaki katilleri Ennahda Hükümeti biliyordu. Fakat bunlar bir İslami Cihat örgütü olan, Tunuslu bir İslami Cihat örgütü olan Ensar Şaria örgütünden oldukları için göz yumuluyordu. Dolayısıyla katilleri korudular inancı halkta yaygınlaştı ve büyük yürüyüşler oldu. Ve bu yürüyüşler sırasında da hem Ennahda hükümetinin istifa etmesi talep edildi, hem kurucu ulusal meclisin, ki bir türlü anayasayı yapamıyor, çok gecikti, kurucu ulusal meclisin lağvedilmesi, fethedilmesi ve hemen seçim yapılması talepleri dile getirilmişti. Bunlar çok büyük gösteriler, Tunus vebatında tabii büyük gösterilere dönüştü. Fakat Ennahda hükümeti Mısır'daki gelişmeleri de dikkate alarak, zannediyorum, daha müzakere yanlısı bir pozisyon benimsedi ve geçen perşembe günü, tabii Mısır'dan farklı olarak Tunus'ta bir kere askeri bir darbe beklentisi yok. Çünkü askerlerin böyle bir gelenekleri yok. İkincisi, Tunus çok daha örgütlü bir ülke ve Tunus'ta önemli örgütlü güçlerden bir tanesi de Tunus Birleşik Konfederasyonu, İşçi Konfederasyonu, UGIT. Ve anlamlı bir şekilde Ennahda lideri, ki hükümette yer almıyor biliyorsunuz Dannuşi, Ennahda'nın sadece parti başkanı olarak kaldı, hükümette yer almadı, mahsus. Ennahda başkanı Dannuşi ile Tunus Birleşik İşçi Konfederasyonu başkanının perşembe günü yaptığı görüşmeden ilginç bir karar çıktı. Konfederasyonun önerilerini Dannuşi kabul etti. Yani konfederasyon bir orta yol önerisinde bulundu. O da hükümetin siyasal aidiyeti olmayan kişilerden oluşturulması ama ulusal kurucu meclisin görevine devam etmesi, bir an önce anayasa ve seçim yasasını gündeme getirmesi ve arkasından seçim yapılması. Yani hükümetin Garnuşi, hükümetin teknokratlardan oluşmasını değil, bir Ennahda yönetiminde bir ulusal birlik hükümeti olmasını öneriyordu. UGIT ise, yani konfederasyon, Ennahda'yı hükümetin siyaset dışı kişilerden oluşması yönünde, geçici bir biçimde ikna etmişe benziyor. Bu şu anlama geliyor, yani Tunus'ta sivil güçlerin, muhalefet ve iktidarın arasında bir müzakere kapısı açık ve belki Tunus bu sayede büyük çalkantılar, suikastler, ölümler, çatışmalar yaşayarak, ama belki bu sayede kendi demokrasisinin temellerini oluşturma şansına hala sahip. Evet, çok önemli bir mesele. Bunun da tabii ki en önemli faktörü belirtmek gerekir ki Ennahda gibi büyük bir gücün karşısında siyasal olmayan ama artık siyasal fonksiyonlar da gören, Tunus toplumu içinde çok saygın. Çünkü Tunus'taki devrimin örgütleyicisi sonuçta Tunus İşçi Konfederasyonu'ydu. Birleşik İşçi Konfederasyonu'ydu. Böyle büyük bir sendikal gücün olması Tunus'taki demokrasi geçiş sürecindeki en önemli güvencilerden ve kurumlardan bir tanesi. Bunda şu demokrasinin aynı zamanda kurumlaşmış kurumları olan toplumlarda yerleşmesinin daha sağlıklı, daha güçlü olduğunu gösteriyor. Evet. Tabii. Peki. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Bunları izlemeye sayende de devam edeceğiz. Şeyi belirtmedim. İran çok daha ılımlı bir pozisyon almaya başladı. Onu da ileride dikkat alın. Evet, evet. Dikkate almak gerekecek Suriye konusunda. Onu daha sonra ele alırız. Tamam. Çok teşekkürler. Peki. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın, merhaba. Günaydın. Evet, günaydın. Biz devam ediyoruz Açık Bilinç programında. İki haftadır yapmış olduğumuz bu bilişsel ahenksizlik diye adlandırdığımız, yani gerçekleri kabul edememe konusundaki insanlara özgü şey ve yani bir bütün bilim dünyasını ya da gerçeklik dünyasını hiçbir kanıt olmaksızın ya da daha önceden çürütülmüş kanıtlara kanıtlar hiç çürütülmemişçesine dayanarak onlara dayanarak bir inkar kampanyası olabiliyor. George Monbiot makalelerinden birinden de bunu yani binlerce zeki insan bütün hayatlarını bunun üzerinde uğraşarak geçirmiş olsalar bile siz bunu reddederek daha iyisini biliyor olduğunuzu da ortaya koymuş oluyorsunuz gibi bir enteresan da olağanüstü bir özgüven gerektirir bu demişti bir makalesinde. Ta oradan çıkarak işte Irak istilasına giden yolda Irak'ın Saddam Hüseyin'in temsilcisi PR adamı Muhammed Said El-Sahaf'ın inkarına, oradan da küresel iklim değişikliği, küresel ısınma inkarcılarının bütün toptan inkarlarına, oradan da belki Gezi'deki durumları da inkar etme durumuna kadar gelmiştik. Aslında böyle bir girizgah da yaptım, ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama. Tamam, benim de tam hatırladığım böyle. Yani bilişsel ahenksizlikle başladık. İnkar meselesinin işte küresel ısınmadan Türkiye'deki iktidarın Gezi direnişinin ne olduğu konusundaki anlamama inadı ve inkardan gelmesini filan inceledik. En son fakat Monbiot'un makalelerinden birinde bilişsel ahenksizlik meselesinden biraz daha öte tarafa doğru götürüyor Monbiot işi ve diyor ki yani bu belki bir tek belli gerçekleri inkardan bahsetmek bilişsel ahenksizlik anlamında yeterli değil. Belki bu olmadık ideolojilere, olmayan gerçeklere sanki varlarmış gibi inanan ve dört elle sarılan insanlar ne şekilde bir zihin yapısıyla yetiştiriyorlar ve nereden kalkıp kendilerini nasıl böyle yerlerde buluyorlar, bunu merak etmek lazım diyor ve şey diye de soruyor. Yani sağ ideolojiler böyle son derece kendinden emin bir şekilde olmayan şeyleri gerçekmiş gibi insanlara yutturup ya da onu savunan insanlar gerçekmiş gibi bunu büyük bir özgüvenle savunurken, sol ideolojiler niye böyle fazla nazik bir şekilde yeterli şiddetle karşılamıyorlar bu sağ ideolojinin bu hallerini filan diye soruyor ve bir Psychological Science dergisinde yayınlanmış bir makaleden bahsediyor. Biz de geçen hafta biraz bahsettik. Gordon Hudson'la Michael Busseri'nin yaptığı, geçen sene yayınlanmış Aydınlık Zihinler ve Karanlık Tutumlar makalenin, evet, başlığı. Şimdi biraz daha oradan devam edelim diye düşünüyordum. Çünkü orada birkaç tane geçen hafta değinemediğimiz ilginç konu var. Bu Hodgson'la Busseri diyorlar ki kendi çalışmalarına göre İngiltere'de 16 bin denekle yaptıkları bir çalışma. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir ikinci çalışma yapıp sınamışlar. Aynı sonuçları bulduklarını iddia ediyorlar. Diyorlar ki bir şekilde kısıtlı bilişsel kapasiteler ya da yeteneklerle başlayan, hayata başlayan insanlar bir şekilde ön yargı ya da ayrımcılık ya da mesela kadınlara veya eşcinsellere karşı ayrımcılık, otoriteye itaat, bağlılık, hayranlık ya da kendi grupları içinde içe kapalılık tarzı çeşitli sosyal tutuculuğun parçası olduğunu iddia ettikleri tutumlara sahip oluyorlar sonuçta yetişkin oldukları zaman. İstatistiki olarak böyle bir korelasyon bulmuş vaziyetteler. Bu her bilişsel kapasitesi sınırlı ya da belki şeyle daha yaygın bir terimle söyleyecek olursak, benim sevmediğim bir terim aslında ama zekası düşük insanlar illa böyle bu karanlık tutumlara sahip oluyorlar demek değil. Fakat istatistiki olarak ortada böyle bir bağ gözüküyor ve bir şekilde bilişsel kapasitelerdeki düşüklük ileride bu tür ayrımcı, ön yargılı tutumların tahmin edici bir etkeni olarak ortaya çıkıyor. Bu nasıl oluyor diye merak etmişler ve bu başlangıçla bitiş noktaları arasında, yani bilişsel kapasiteyle bu ayrımcı ön yargılı tutum arasındaki köprünün sağ ideolojiler olduğunu iddia ediyorlar. Burada da çeşitli nedenler gösteriyorlar. Mesela bilişsel kapasitenin sınırlı olması insanları düşüncede karmaşıklıktan uzak çözümlere, düz ve basit cevaplara, tek tip çözümlere yöneltiyor. Karmaşık durumlara, bilişsel olarak karmaşık durumlara bir tahammülsüzlük getiriyor filan ve bunlardan bir şekilde beslenen sağ ideolojiler bu ön yargılı, ayrımcı, ırkçı tutumlara doğru bu insanları götürüyorlar. Dolayısıyla bilişsel ahengsizliğin ötesinde böyle bir insanlarda yer eden hayata dair bir dünya görüşü, bir bakış, bir siyasi ve sosyal tutum bu şekilde belirleniyor. İddiaları bu şeyin, Hodgson'da bu serinin. Burada birkaç şeyin altını çizmek lazım. Bir tanesi mesela bu yaptıkları araştırma bazında şu denemez. Ne yani, her zekası düşük insan illa ırkçı, tutucu, önyargılı mı olacak? Olmayacak tabii ki. Burada bir istatistiki korelasyondan bahsediyoruz. Şu da tabii ki denemez. Yani her önyargılı, ırkçı, tutucu insan peki sınırlı bilişsel kapasiteye mi sahip? Çünkü bir sürü aslında işte çok iyi okullarda okumuş, iyi eğitim görmüş, dünyada pek çok konuda güce sahip ama ön yargılı, ırkçı, tutucu insan var. Bunların sınırlı bilişsel kapasitesi var filan gibi gözükmüyor. Akıllı, zeki insanlara da benziyorlar. Buna ne diyeceksiniz denebilir. Bunun da tabii hemen cevabını verelim. Burada tek yön bir korelasyon peşinde bu şeyler, yazarlar. Yani sınırlı bilişsel kapasiteden kalkarak ön yargılı, ayrımcı, ırkçı tutumların yolunun nasıl belirlendiğini bulmaya çalışıyorlar. Bunun tersini bu kendi çalışmalarından çıkarmak mümkün değil. Yani her ön yargılı, ırkçı, ayrımcı kişi sınırlı bilişsel kapasiteye sahip gibi bir iddiaları yok. Mantıken de böyle bir şey zaten söylenemez. Çünkü her A B'dir dediğimiz zaman her B A'dır önermesi bundan çıkmıyor sonuç itibariyle. Yani bütün insanlar ölümlüdür dediğimiz zaman bütün ölümlüler insandır sonucunu oradan çıkartamıyoruz. Evet. Dolayısıyla öyle de düşünmemek lazım. Bir de en son şunu söyleyeyim. Burada benim için en belki tartışmalı olan konu bilişsel kapasite denen şeyin ne olduğu, bunun ne kadar sınırlı ya da kısıtlı olup olmadığının nasıl ölçüleceği filan konusuydu. Bundan biraz bahsetmiştim. Bu zeka testleri, intelligent quotient denen şeyin peşinde giden psikologların Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle 1940'lı 50'li yıllarda kendileri böyle düşünmüş olmasalar da bu tür testlerin bizatihi ırkçılık, ayrımcılık yönünde kullanılmış olmaları, işte siyahların niye beyazlardan geri kaldıklarını böyle bir şekilde bir kısıtlı bir içsel kapasiteye bağlamaları, ki yani bütün bunların yanlış olduğu daha ileride gösterildi. Fakat hala da bundan da galiba bahsetmiştik birkaç sene önce, Harvard Üniversitesi'nin o zamanki rektörü Larry Summers, işte kız öğrencilerimiz evet, tabii matematik filan gibi konularda erkekler kadar bu işi beceremiyorlar ya da içsel kapasiteleri o kadar yeterli değil, erkekler daha eğilimli bu konuda başarılı olmaya falan gibi bir şey diyerek tam bu tür bir ayrımcılığın aslında ayrımcılığı dile getirmişti. Farkında olmadan sonra da işinden oldu. Bütün üniversite ayağa kalktı filan öyle bir cümle yüzünden. Ama şimdi aslında, pardon, daha da iyi bir işe Amerika'nın Fed'in başına gelmesi ihtimali de var kuvvetle. Öyleymiş evet, yani bazı insanlardan vazgeçilemiyor galiba. Ben de bundan evet, şaşırmaktan kendimi alamıyorum. Ama, Merkez Bankası gibi çok önemli bir kuruluşun özel sektör evet, başına geliyor. Yani söylemeye çalıştığım bu zeka testi ya da sınırlı bilişsel kapasitenin ne olduğu, nasıl ölçüleceği konusu çok hassas bir konu ve ben buna aslında bir hayli şüpheyle yaklaşıyorum. Fakat öteden beri de özellikle sağ ideolojilerin şeyinde, ırmağında diyelim kapılıp gitmiş büyük bir hayranlıkla otoriteryan ya da diktatör kişiliklerin peşinde hayranlıkla hayatlarını onlara adamış filan kitlelerle karşılaşıldığı zaman tarihte bu soru sosyal psikolojide habire yeniden geri geliyor ve bir dakika şimdi burada ne oldu, bunu anlamamız lazım diye böyle bir neredeyse bir panik içinde bir sürü çalışmalar yayınlanıyor. Yani bunun örneğini mesela hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da görmek mümkün. Bir Rönesans yaşandığı söylenebilir sosyal psikolojide bu konuda. İlginç o zamanki kitaplardan biri Theodor Adorno'nun, yani aslında sosyal psikolog olmayan bir kişinin böyle ampirik deneysel çalışmalara kendini yönelmiş bulmasını da ben önemli buluyorum. Üç başka yazarla, Frankel, Brunswick, Levinson ve Sanford isimli üç kişiyle daha birlikte yazıp 1950'de yayımladıkları bir kitap vardı. Authoritarian Personality diye, otoriteryan kişilik. Onlar da mesela bu Almanya'da ve olup biten ve genel olarak Avrupa'yı kasıp kavuran faşizmin kitle desteğini sağlayan insanlar nasıl insanlardı? Ne oldu da biz kendimizi böyle bir yerde bulduk filan? Bunu araştırıyorlar ve yine bu zeka, bilişsel kapasite filan bununla alakalı bir şey miydi diye mesela o soruya cevap vermeye çalışıyorlar. İkinci bir faktör bu zeka ya da bilişsel kapasite meselesini çok gelecek vadeden bir konu gibi görmüyorsanız benim gibi eğitim konusu aslında. Yani sonuçta hepimiz belli bir ortak paydada, bilişsel ortak paydada buluşuyoruz. Kimimiz belki evet akıl yürütme konusunda daha becerikli, kimimiz daha zorlanıyor falan da olabilir. Yani kimimiz daha hızlı koşuyoruz, kimimiz o kadar hızlı koşamıyoruz. Bazı işler bazılarımızın elinden daha kolay geliyor, öbüründen gelmiyor filan. Ama bir ortak payda olduğu kesin. Bu ortak paydadan hareketle sonuçta benzer bir eğitim sürecinden geçiyor bütün insanlar. Bir kısmımız da geçemiyor. Şanslı olmayanlarımız iyi bir eğitim alamadan hayatlarını sürdürüyorlar. Şanslı olanlarımız iyi öğretmenlerin eline düşüyorlar. İyi eğitim sistemlerinden geçiyorlar. Ben asıl dönüştürücü faktörün, etkenin eğitim olduğunu düşünüyorum. Ve bilişsel kısıtlılık gibi bir faktörü de aslında yenebileceği kanısındayım. Bu konuda da tabii yapılmış birçok çalışma var ve bu Hodgson'la bu seri buna da cevap veriyorlar kendi çalışmalarında. Ve benim çok ilginç ve tartışmalı bulduğum bir iddiaya değiniyorlar. Diyorlar ki biz aslında bu ön yargılı, ayrımcı, ırkçı falan tutumları, karanlık tutumlar dediğimiz şeyin başlangıcının yalnız bilişsel kapasite kısıtlılığı olduğunu düşünmüyoruz. Eğitimden bağımsız olarak bilişsel kapasite sınırlılığı olduğunu düşünüyoruz. Burada daha büyük bir iddia var. Çünkü diyorlar biz çeşitli eğitim gruplarındaki insanlara baktık. Ve bu insanları yine işte zeka testinin sonuçlarına göre, bilişsel kapasitelerine göre ayırdık. Eğitimdeki farklılıklar fark etmedi. Yani ilkokul mezunu insanlarda, lise mezunu insanlarda, üniversite ya da ne bileyim master doktor yapmış olan insanlar da benzer bir şekilde kendi bilişsel kapasitelerinden yola çıkarak tahmin edeceğimiz tür sosyal tutumları savundular. Eğitim demek ki burada bir farklılık yaratmıyor diyorlar. Şimdi bu çok yeni yayınlanmış bir çalışma. Henüz geçen sene yayınlanmış. Eminim bunun bu çalışmayı izleyen başka çalışmalar olacaktır. Onlara da zaman içinde bakarız diye umuyorum. Benim tartışmalı bulduğum mesele eğitimin gerçekten bu çalışmada, bu 2012 çalışmasında iddia edildiği gibi bir fark yaratıp yaratmadığı konusu. Ben yaratır diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta kişisel bir yerden çıkıyoruz ve bir takım tutumlara doğru bir yol bulmaya çalışıyoruz. Bu tutumlara giden yolu da yani ön yargılı, ayrımcı, ırkçı tutumlara giden yolunda sağ ideolojiler olduğu iddiası var. Peki fakat bu ideolojilere doğru insanın kendini kaptırmamasını sağlayacak şeyin bir anlamda eğitim olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli bir analitik düşünme yeteneği, İnsanın kendi içten gelen bilişsel kapasitesi ne kadar sınırlı olursa olsun, yani normal kümedeki insanlardan bahsediyorum. Sonuçta tek tip basit çözümlerle yetinmemek, karmaşıklık isteyen cevapları da insanın aklında aklından geçirip çeşitli daha kompleks cevaplar arayabilmesi, bütün bunlar bana eğitimle olabilecek şeylermiş geliyor. Ben bu eğitim mi, zeka mı konusunda eğitimcilerin yanında yer alıyorum ama bu konuda yapılmış bir kendi deneysel çalışmam falan olmadığı için daha ötesinde bir şey söylemem imkansız. Bu literatürü biraz daha tarayıp konuda size bir parça daha rapor veririm. Yani bir de yani eğitim demişken iki konu daha var herhalde. Biri birazdan değiniriz herhalde. Başbakanın son olarak yaptığı konuşmada eğitimle ilgili epey yeni görüşler dile getirdi. Ama ona geçmeden George Monbiot'un bu konuda çeşitli yazılarından bu sene yayınlanmış olan Ocak sonunda Another Country adlı, başka bir ülke adlı, evet, makalesinde de eğitimin tabii çok bir elitler için özellikle çok büyük önem taşıdığını ve bir çeşit plutokrasinin de kendi ayrı dünyasında yönettiği kesimlerden tamamen uzak, kopuk bir halktan kopuk bir dünya içinde yaşadığını yaratıyor. Yani ya çıkınca işte bilişsel ahenksizliğe uğrayacaklar ve kaçmak için her şeyi yapacaklar bu rahatsızlıktan, ya da daha, evet, zorlu olan her türlü şeyi, doğru diyebildiği her şeyi tekrar sorgulamak durumunda kalacaklar. Ama asıl öbür yöntem tabii kendi gerçekliklerini yaratmak. Uymuyorsa dünya görüşünüze, dünya onu, o zaman da dünyayı kendi dünya görüşünüze uyarlarsınız diyor. Ve işte bütün, evet, bu muhafazakar gazeteci, yazarlar, editörler ve bazı politikacı ve tarihçiler de tam tas tamam bunu yapıyorlar diyor. Benim aklıma da işte bütün bu Fatih, Kanuni, Yavuz ve ta buraya gelene kadar, işte Alparslan'dan bugüne kadar söylenen bu tarih şeyleri filan geldi yönetmek için. Başbakanın şeyi de tam bunun üstüne geldi. Evet, galiba. Ama bu noktada bir ayrım yapmıştınız Güven Bey. Yani eğitim ve bilişsel yetersizlik konusunda siz eğitim kısmında yer almıştınız. Fakat başbakanın dediklerine, yani hafta sonu Rize'de konuştuklarına baktığınız zaman bir de bunun üçüncü, evet, üçgenin bir tepe noktası ya da diğer bir kenarı olduğunu görebiliyoruz. Bu da kültür. Başbakan şöyle diyordu. Çocuklarımız tahsil gördükçe cahilleşiyorsa, kendi kültürlerinden uzaklaşıyorlarsa ortada yanlış giden bir şey var demektir. Yani burada ya kültürü koyabilir miyiz? Yani sağ ideolojilere yaslanmamak için eğitime biraz daha doğrusu sizin dediğiniz gibi daha karmaşık akıl yürütmelere, daha tek cevapla yetinmemek üzerine gidebilmek varken, bir tarafta da bunun karşısında da tek cevaplılık üzerine kurulan bir bilişsel yetersizlik var. Kültürü bunun içine koyabilir miyiz? Yani bir kültürün içinde daha karmaşık bir şekilde düşünebilme potansiyelini barındıran nüve var mıdır? Yani Türkiye'ye baktığımız zaman bu muhafazakar kültürün içinde tek cevaplılıktan daha ziyade karmaşık olana bakabilme gibi bir gelenek var mı? Kültürlerde genel olarak belki de böyle bir şey var mı diye benim aklıma gelen soru buydu. Ama başbakanın genel olarak söylediklerine baktığımız zaman hafta sonu da oldukça ilginç şeyler de çıkıyor. Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür demiş. O da galiba Sakallı Celal'den, zamanın sosyalistlerinden Sakallı Celal'in bir sözü, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Evet, bunu ben de okudum, tam şimdi bundan bahsedecektim. Bir kere yani genel olarak iktidarın fakat özel olarak da başbakanın bu anlamdaki fırsatçılığına doğrusu hayranım. Yani hiç kendileriyle uzaktan yakından alakası olmayan ya da uzlaşamayacak insanların ağızlarından bir takım sözleri alıp tersine çevirip kendi işlerine geliyormuş gibi söylemek konusunda çok usta ve uzmanlar. Başbakanın kültürden anladığıyla benim kültürden anladığım tahminen farklı. Ben kültürü genel bir çerçevede aslında daha geniş bir şekilde baktığınız zaman kültüre, eğitimin de kültürün bir parçası, uzmanlaşmış bir parçası olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Tabii başbakan burada kendi kültürümüz filan derken son derece kısıtlı ve kendisinin işte bu hem dindar hem kindar vesaire filan bu tür vasıflara sahip bir gençlik istediğini söylemişti. Bu tür vasıfların oluşturduğu bir küçük kümeden bahsediyor gibi geliyor bana. Ben geçen hafta bahsedecektim, vakit kalmadı. Şimdi mesela Konda'nın araştırmalarına falan baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. İktidardaki parti, 11 senedir iktidarda olan partinin oy oranı eğitim seviyesiyle ters bir şekilde korele oluyor. Yani en çok oyu lise altı eğitimi olan kesimden almış gibi gözüküyorlar. İnsanlar lise eğitimine doğru gittikçe verdikleri oy azalıyor. Muhalefet partisine verilen oy artıyor gibi gözüküyor. Üniversitede iyice azalmış vaziyette. Şunu diyecektim, yani ben iktidarda olsam bu beni rahatsız ederdi. Çünkü iktidardayım, milli eğitimin de başındayım. Eğitimin nasıl şekilleneceğine de bütün ülkede karar veriyorum. Ama gel gelelim, ülkede insanlar eğitim seviyelerini arttırdıkça benim partime, benim iktidarıma oy vermekten uzaklaşıyorlar. Bu nasıl iş diye düşünür, rahatsız olurdum. Diyecektim ki tam bunun cevabını başbakan verivermiş Rize'deki toplantıda. Yani açıkça söylüyor, çocuklarımız tahsil gördükçe cahilleşiyor diyor. Cahilleşiyordan da kastı aslında, yani ucunu en belki söylemeyip ama niyet ettiği şeye kadar bağlarsak bizim dünya görüşümüzden, ideolojimizden uzaklaşıyorlar. İşte bize niye oy vermiyorlar, onu da böylece belki açıklamış oluyor. İlginç bir şey de söylüyor. Bir taraftan diyor ki demokrasiye kapalı bir üniversite bilime açık olmaz falan. Tamam, evet, çok güzel. Ayrımcılığa, ırkçılığa, faşizme de karşı olmalıdır derken, fakat bu şeyin içine, sepetin içine kendi milletinin değerlerini, işte yaşam tarzını, sakalını, bıyığını, bilmem ne, bunun karşısında da nasıl olabilir bu öğrenciler diye. Bir yandan sanki internasyonel evrimsel değerleri, evrensel değerleri savunuyormuş gibi yaparken, öbür taraftan işte işin içine sakalı bıyığı ve son derece yerel bir takım özellikleri, işte kendi kültürümüz derken aslında son derece kısıtlı bir takım vasıflar kümesinden bahsediyor. Bunları falan sokuyor. Dolayısıyla böyle ortaya karışık, karman çorman bir şey çıkmış. Bu söylediklerinde. Evet, yani şimdi fakat son birkaç dakikamız, bir iki dakikamız var bitirmeden. Nasıl bir şeye bağlayabiliriz bu bütün bu bilişsel ahengsizlik mevzunun? Güzel ve zor bir soru. Ben en azından eğitim konusuna bağlamaya çalışıyordum. Yani şöyle demek isterim. Ben Türkiye'de çocukların eğitim gördükçe cahilleştiğini falan düşünmüyorum. Tabii ki öyle değil. Fakat eğitim gördükçe belki belli bir dünya görüşünden uzaklaşıp daha evrensel bir dünya görüşüne doğru belki evriliyorlar. Başbakanın cahillik olarak nitelediği şey de tam bu. Hoşuna gitmeyen şey de tam bu. Çünkü istiyor ki işte kendi yağıyla kavrulan ve dünyadan habersiz, işte kendi kültüründen kastı da geçen sene ya da geçen yüzyılda neyse, aslında onun da ne olduğu belli değil, nasıl kurguluyorsa kendileri, ona inanan ve başka bir şeyi de aklından geçirmeyen bir gençlik olsun isteniyor. Bunun tersinin cahillik olduğu düşünülüyor. Tabii ki değil ve bütün bu söylenenlerden aslında ben yani bilişsel kısıtlılık ya da zeka işi nasıl bir faktör olarak işin içine giriyor onu bilemesek de, eğitimin çok önemli bir faktör olarak bir sürü şeyin merkezinde, ortasında yer aldığını görüyoruz. Başbakanın bu açıklamalarından da benim edindiğim ana fikir aslında bu. Evet, yani belki buna uzatacak ama sadece uzatmadan bir anma, gönderme yapmak üzere, yani 1071 adet de denmez ama 1071 gencin, Alparslan adlı gencin 71 kıl çadırda 26 Ağustos günü Malazgirt zaferini kutlama törenleri yapıyor olması da işin bir başka veçesi olsa gerek eğitimin. İşte evet, yani ben de en son peki şunu söyleyeyim. Bir önceki Milli Eğitim Bakanımız hatırlayacaksınız, YÖK tarafından elinden akademik ünvanı alınmış, intihar yapma suçu sabit bulunduğundan dolayı bir kişiydi. Başbakanın, çalmış yani, evet. ülkedeki milli eğitimin başına getirmek için bu göreve layık bulduğu kişi böyle bir insandı. Daha önce bir başka programı da böyle kapatmıştık. Kel başa şimşek tarak diye güzel bir söz var. Madem kendi kültürümüzden bahsediyoruz. Güven Bey, son bir ekleme de maalesef. Çok özür dilerim. Durumumuz biraz böyle. Son bir ekleme de ben yapayım. Bu 1071 ve kültür üzerine konuştuktan sonra Adorno'dan da bahsettik hatta. Adorno'nun yakın bir arkadaşı Alman entelektüel Walter Benjamin'in bir sözü vardı. Hiçbir kültür ürünü yoktur ki aynı zamanda bir barbarlık belgesi olmasın diyordu. Yazdığı son belgelerden bir tanesinde, tarih kavramı üzerine adlı belge yazısında. Gerçekten de evet, bu duruma doğru gidiyoruz galiba. Kültür olarak bahsettiğim şey barbarlığın ta kendisi olmaya devam ediyor. Evet, olabilir, fakat ben olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Evet. Bunun da benim iyimser eğitimciliğime verin lütfen. Ben de destekliyorum. Çok teşekkürler Güven Bey. Görüşmek üzere. Peki. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, böylece de Açık Bilinç bitti ve biz de Açık Gazete programını da bitirmiş oluyoruz. Bitirirken ilk bugün başlangıçta sorduğumuz soru şuydu, daha doğrusu ilk çaldığımız parçanın adı bir soruydu. Simon Dupree and the Big Sound'dan "Çanlar kimin için çalıyor?" diye sormuştuk. Şimdi de bir cevap arayalım. The Beach Boys'dan "Allah Bilir, Yalnızca Tanrı Bilir, God Only Knows" adlı şarkıyla da böylece bir soru bir cevapla bitirmiş olalım bugünkü programı. Aslında asıl çalmamızın sebebi de 1966'da bugün single'lar listesinde, yani tek plaklar listesinde 2 numaraya kadar yükselmiş olması bu şarkının. Onun için çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Açık Gazete.